Bir kardeşi gördüm ana, ağlıyordu kana kana. Sordum nedendir ona, söylemedi anam bana. Söylemedi, söylemedi, söylemedi anam bana. Söylemedi, söylemedi, söylemedi anam bana. Sonra duydum ki ana, Yasin vurmuş bombayla. Kanalanmıştır bu dünya o zalim bombalarla. Kanalanmıştır bu dünya o zalim bombalarla. Kanalanmıştır bu dünya o zalim bombalarla. Donuyorlar akan kana, kıyıyorlar mazlum cana. Mümin görüyor ama ses etmiyor ah ana. Ses etmiyor, ses etmiyor, ses etmiyor ah ana. Ses etmiyor, ses etmiyor, ses etmiyor ah ana. Uyasak onları ana, gidinler buradan ana. Ne yapalım biz bunlara, uyanmıyorlar ana. Ne yapalım biz bunlara, uyanmıyorlar ana. Ne yapalım biz bunlara, uyanmıyorlar ana. Yasin'in yasından daha bir hafta geçmeden ana, rantisi de bulandı kana. Can verdi toprağına, can verdi, can verdi. Can verdi toprağına, can verdi, can verdi. Can verdi toprağına. Sakın dur deme ana, gidiyorum ben cihada. Kardeşlerim vurulurken orada, ben ne yapıyorum burada? Kardeşlerim vurulurken orada, ben ne yapıyorum burada? Kardeşlerim.